राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम हमारे साथ हम भगवान के साथ घनिष्ठ है और संसार हरदम बदलता है, शरीर हम बदलता है, शरीर और संसार हमारे साथ नहीं है। भगवान हमारे कम यदि होते ही नहीं, कहीं हो सकते ही नहीं, ये सामर्थ्य नहीं, तो भगवान के साथ हरदम रहना। हम भगवान ही चाहते चतुर्विधा बदलते हम चार प्रकार भय है। हम ज्ञानी तो आत्मे में मतलब ज्ञानी है वो भक्त है। ज्ञानी और सर्वभक्त ये शब्द भगवान के लिए भक्ति में ही आए हैं। सर्वभक्त पर भक्ति में ही से केवल ज्ञान में नहीं है, ऐसे ज्ञानी भक्त भी ज्ञान में नहीं है, भक्ति में ही है। ज्ञानी भक्त क्यों दिया, कहीं कोई न समझे कि भक्ति करने वाले ज्ञान से कम रह जाते हैं। चतुर्विधा भजन थे मां अर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी प्रेम भक्त का नाम ज्ञान है। प्रियो ही ज्ञान अत्यर्थम आम और सत्य प्रिय भगवान का प्यारा ज्ञान ज्ञानी पे भगवान अपने खास ये हमारा खास कुटुंब है। खास हमारे ये संसार ही हमारे खास नहीं, ये मिलने पर आपने अपना बना लिया। आप ठीक विचार करो तो आप ये बनाए हुआ आपको अनुभव होगा। माँ भी अपने बनाई है, बाप भी अपना बनाया, स्त्री को अपनी बनाई है, बेटे को अपना बनाया है, ये बनावटी है। भगवान अपने बनावटी नहीं है, असली है। मैं ही वांश हूँ ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये विनाशी है ईश्वर अंश है। चेतना मत से सूरजी सुन से ये दुख संसार के साथ मिलने से हुआ, दुख है ही नहीं। सहसूर कुल सूर राष्ट्र ढेर ढेर सूरसी संसार के साथ मिले और दुख हुआ, तो संसार साथ मिले नहीं है। ये शरीर मिला हुआ है ये भी घटता है, पहले था नहीं और पीछे रहेगा नहीं, पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, और बीच में ही हरदम बदलता है। हरदम बालक होता हुई जवान बनता हुई बूढ़े होता हुई हरदम बदलता है। और भगवान हमारे साथ हरदम रहते हैं, नरकों में जाते रहते हैं, स्वर्ग में जाते रहते हैं, बैकुंठ में जाते रहते हैं, मृत्यु लोग में जाते रहते हैं, 84 लाख सुने में जाते हैं। भगवान हमारा साथ छोड़ते ही नहीं, हम भगवान का साथ छोड़ते ही नहीं, साथ हरदम रहते हैं। शरीर और संसार किसी साथ रहता ही नहीं, किसी साथ रहा नहीं, किसी साथ रहेगा नहीं, ये पक्की बात मान लो, पक्की स्वीकार कर लो, एक बार मान लो ये सच्ची बात है। सच्ची बात एक बात है, एक बार क्षण हृदय है देवता बोलोगे। हमारा कुटुंब हम और ही है, ये हमारा नहीं है, ये मुसाफरी है, ये मुसाफरी है। जैसे मुसाफिर होता है तो गला नहीं होता, बदलता है, मुसाफरी है। हे भगवान आप है सीधी सरकार है, हम भगवान के हैं। आप पापों से डरो मत, दुराचार डरो मत, अब करो मत, किए हुए भगवान के साथ टिकेगा नहीं, मन मन टिक नहीं, पाप टिका ही नहीं, टिका ही नहीं। अनंत कोटि पाप होगा, भगवान के साथ प्राण रखते ही सब नहीं रहता है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनाश ही, पापों के नाश भगवान, हम भगवान है भगवान। इतना बात होते ही पाप खत्म खत्म, सूर्य के सामने जाते ही और तो अंधकार रहे, छाया भी पीछे जाती है, सामने छाया भी जाती तो अंधार में सही नहीं। जन्म कोटि अल नाश ही तब है, क्यों पाप है वो हमारी निवृत्ति है। जब हमारे से नीति है वो हमारे से कहते भगवान के सामने मजा आनंद होती है। क्या हम शुद्ध होंगे भगवान के साथ में संबंध करते ही, महान शुद्ध हो गए, महान शुद्धि, शुद्धि साफ शुद्धि। जन्म कोटि अगर ये केवल मान लो, आप केवल स्वीकार कर लो, दृढ़ता से हैं, पक्के हृदय से हैं, हम भगवान के भगवान, पाप हमारे थे नहीं और रहेंगे नहीं, रह सकते ही नहीं, भगवान करे हमारी हो सकती ही नहीं। तो हमारा शरीर और पाप ये सब खत्म, और भगवान हमारे साथ सदा रहते हैं, सदा रहेंगे, ये कभी छोड़ेंगे ही नहीं, और शरीर और संसार हमारे साथ रहेंगे ही नहीं, रह सकते ही नहीं, रहने की सामर्थ्य नहीं है। हर दम शरीर है वो हमारा देता है, बाल थे जवान हुए बूढ़े हुए मर गए, विभाग ये चलने वाला है, ये सब चलने वाला है। इसको मार भी है, चल चल गया वे, चल गया और चल गया, चल गया चले ही है, मारवाड़ी कहते ही है चल गया, ठहरे कहते चल गया, पाप भी चल गया, शरीर भी चल गया, सब चल गया, मैं चल गया, ये चले ही देव रहे, भगवान चलते नहीं कभी। नाम चलते चलते शरीर चलता है, दिल चलता है, सीधी बात है। हम भगवान के, भगवान हमारे, ये बात पक्की है एकदम, स्वीकार कर रहा हूँ, केवल स्वीकार कर रहे हो। कहीं परिश्रम करना, कहीं जाना, कोई तपस्या करना, कोई पढ़ाई करना, कुछ नहीं, भगवान तो चाहते है ही, वो स्वीकार नहीं किया पर संसार स्वीकार कर लिया, जो तो गलती भी है। भगवान को तो स्वीकार नहीं किया, शरीर को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर दो अस्वीकार कर दो हमारे संबंध रहता ही नहीं हमारे साथ, शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम छोटे छोटे से है, बड़े बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, धन भी मर गया, घर भी मर गया, शरीर भी मर गया, धन सुबह सब मरने वाले, मृत्यु लोग है, मन नहीं मर रहे, आकर मरे मरे मरने मरने वाले कितने हुए, सब मरने मरने वाले ही कितने हुए, या कोई जाने वाला है सब कैसे मरने वाले भगवान सुना साल सुना है भगवान है, हम तो रहते हैं शरीर और संसार नहीं रहता, भगवान हम तो रहेंगे साथ में, शरीर संसार रहेगा, शरीर संसार है, सच्ची बात यही है, हम सदा रहेंगे, भगवान सदा रहेंगे, शरीर सदा शरीर नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा, बड़ी सर्दी थी ध्यान करने जरूरत है, मान लो बस क्यों सीखते समय लगा जरूरत है, संसार सीखते शरीर और संसार साथ में नहीं रहेंगे सीखते, भगवान हम रहेंगे, दुख संताप चाहिए तो संसार से हम छोड़ दो, सुख और आनंद शांति मस्त चाहिए तो भगवान सीधी सारी बात, सभी से स्वतंत्र है, सभी सबल है, सभी योग्य है, सभी अधिकारी है, सभी पात्र है, भगवान की प्राप्ति में सब स्वतंत्र, धर्म की प्राप्ति में सब स्वतंत्र, भगवान ही प्राप्ति में सब सुन, क्योंकि ये है संसार में है नहीं, अब नहीं है वो कैसे रहेगा और है वो कैसे मिटेगा, नहीं है वो टिकेगा कैसे, रहेगा कैसे, है वो मिटेगा कैसे, वो तो रहेगा ही, अब मानो तो रहेगा नहीं मानो तो रहेगा, जानो तो रहेगा नहीं जानो तो रहेगा, अब स्वीकार करो तो रहेगा अस्वीकार करो तो रहेगा, वो तो रहेगा ही, तो स्वीकार करना बुरी बात है, ऐसे संसार स्वीकार करो, लाख उपाय करो कोई ये जाने वाला है, ये तो मिटने वाला है, शरीर और संसार के लिए साथ रहने वाले एकदम ठीक बात, एकदम पक्की बात, मान लो पक्के भगवान हमारे, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, चेला मानो, गुरु जी मानो, जो अच्छा लगे वो मान लो, सच्ची बात है मान लो, बात इतनी है साथ में लगू पढ़ दे पोता है पोता पढ़ा, इतनी बात स्वीकार कर दो, क्यों है भगवान है, जन्म कोटि अगना से तब ही खुला जन्म के पाप से पाप निकल सकते शर्मी, हमारे भगवान है और शरीर संसार नहीं है, इतनी बात, हमारे भगवान तो है और शरीर संसार नहीं है, इतनी बात है, सब समाप्त हो जाती है। एकदम ऐसा शुभम काम कोई है ही नहीं, ऐसा शुभम कोई काम नहीं है। सबसे सरल सीधी केवल स्वीकार कर लिया और शरीर और शरीर का स्वीकार कर लिया, कितनी बड़ी बात है। चतुर्विधा भजन थे माम है भगवान का कहने बहुत प्यारा है, परमात्मा ही परमात्मा है। संसार झूठा है ना, जो झूठे संसार तो बह जाएगा, है सदा संसार रह जाएगा, परमात्मा स्वरूप रहेगा नहीं, है झूठा संसार रहेगा नहीं। आज दिन तक कोई रहा नहीं तो फिर कैसे रहेगा, रहने की नीत है ही नहीं, प्रभु के भगवान के जाने की रीत है ही नहीं, मैं जा ही नहीं सकते, ये रह ही नहीं था। सब कृतित्व हो गए, सब जीवन मुक्त हो गए, हमारे प्रभु हम प्रभु गए, हम प्रभु गए हमारे प्रभु ना करना, कोई याद है ना छोटा बालक होता है सही बात है, इतनी बात है इतनी सुन होता है, सच्ची बात है सच्ची की। सब भाई बहनों सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो जवान हो बालक हो बूढ़ा हो बीमार हो स्वस्थ हो धनी हो धनी हो, यह सब तमाशा है, धन ठहरा नहीं दर ठहरा नहीं, एक ठहरा जब देखो जान दे रहने वाले रहने क्यों छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी दे दो, पधारो आप हाथ जोड़ दो, अरे भगवान जाएंगे ही नहीं, कितने थे अभ्यास कर लो, शरीर रहेगा ही नहीं, कितना जोर लगा लो चलेगा। ये तो भगवान जी के पास है बात मिल गई, ये मिलती नहीं है, कहाँ मिलती बताओ, सजा बदो, ये तो कोई भगवान की कृपा हो गई। शेठा ने कितना काम किया है, गंगा किनारे दो दिन तीन दिन रह जाए तीन रात, तो गंगावासी गंगावासी गंगावासी आया है, गांव में हल्लो सा है, गंगावासी गंगावासी अर्जुन तेरे महीने बैठे गंगा जी नहाो वही जल पीनो दर्शन करना, आप पकड़ो मत ये नाशवान वो पकड़ो मत, पकड़ो तो ये छूट जाएगा, नए नए पकड़ो बड़े बड़े पकड़ा आप नहीं बारह जमाने में रख लो गए रहेगा नहीं नहीं रहेगा, जन्म कोटि अगना सही तब जन्म हो जीव मई जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही जब ही तब ही समय को काम नहीं ऐसे मौत की बात है। सब भाई बहन सब छोटा बड़ा बूढ़ा बालक सब जन्म को अटल ना रहे, आनंद की बात हुई मौज हो गई, अरे पुस्तक मिल गई है इनको पढ़ो निहाल जो संसार को कितना ही आप अयोग करो ये छेगा नहीं। अरे भगवान कभी दूर होंगे नहीं, सर्व व्यापक परमात्मा दूर से सब में परिपूर्ण है एकदम। इस संसार मात्र में एकदम परिपूर्ण है। जैसे वर्षा वही बदल जाए गर्जा वही विधि चमक है थोड़े सब आकाश है जो बात हो है जो गति ऐसे परमात्मा है जो गति हो श्रवण आया भी बहु फिर यौन लभ्य सुनने के लिए नहीं मिलता, सुनने के लिए भी मानने के बाद सब नाशवान सब हाँ खोल जा हाँ खोलते सुनना सब खत्म। नष्ट मोह स्मृति लगता मोह नष्ट हो गया स्मृति हो गया याद आ गया अब भूली भूली परमात्मा की भूली हुई है दूरी में खंडी गए में भूली खंडी हो गई याद हो निकली कैसी ये चिंता हुई है घंटी खो गई अटने ऐसी क्या परिश्रम किया मतलब गले में ही ध्यान नहीं हो रहा ध्यान नहीं हो ठीक है। ऐसे भगवान तो सदा साथ में खण खण में ख्याल नहीं गया आज ख्याल कर लिया बस एकदम एकदम सम्यक व्यवस्थित हो हिंसा अब शरीर पाप है बेस्तर में पाप करता सर्व ज्ञान अब तबे नहीं संतोष इसे ध्यान से समृद्ध होगी तथा सर्वाणि कर्माणि भस्म सात कुरु देवता मौज होगी पता ही नहीं था पहले हमें पता नहीं था अब पता लग भूले हुए थे संसार बड़ा भारी संसार भाइयों बहनों सब ठीक है ना ऐसे ही तो रहेगा बालक बड़ा रहे तो जवानी रहे जवानी रहे तो बुढ़ार में कोई जवानी रहे नहीं बाल बड़ा नहीं धनी पर रहे नहीं निर्धन पर रहे नहीं विद्युत बड़ा रहे नहीं मोटा रहे नहीं ये तो नहीं रहना नहीं रहना नहीं रहना नहीं रहना है सब सब जो भगवान रहने वाला है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर न है और नहीं सो परिण देगी है सो दिखेगा नहीं सो परिण देगी भाई जी शेठ जी इतना काम कर दिया हमारा एक नगर बसा दिया एक नगर छोटे गांव में इतने आदमी नहीं होते जितने आदमी गंगा जी पर महीना दो महीना तीन महीना रहो एक चारों महीना अब तो चार ही महीना रहो बस बारह ही महीना भगवान की बहुत कृपा हो गई पुस्तक पड़े हैं पढ़ो आप पढ़ो पढ़ो पीछे पड़ जाओ चतुर्विधा भजन देव सातवां अध्याय नौवे अध्याय में समय व्यवस्था दो हिस्सा तीसवा श्लोक साधु रेव समन्तव्य समय व्यवस्था हिस्सा बहुत होगी नाचन लगता नाचाएगा हर लोग नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।